en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. Come and play. Jordan, Ed Sheeran en Azizam. We doen de kwalificatievraag en die doen we met Tim. Oh, die kwalificatievraag van de docu-serie? Ja, dat is zeker die. Van Peter Gillis, nee, zonder dolle Tim. Hoe heet de reality-serie over Peter Gillis op SBS6? Nassa is Kelsa. Ja, zeker. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, Nassa is Kelsa, ja, natuurlijk. De quiz over vandaag. Dat was even mijn imitatie van Peter Gillis. Enfin, zometeen krijg je 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen over de dag van vandaag te beantwoorden. Dat is altijd goed natuurlijk. En dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Die wordt op donderdag bekend. Dat is degene die dan bovenaan staat met de meest goed beantwoorde vragen. En een belangrijke regel, Tim, is dat je niet mag passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Ja, dat is volgende. Volgende, ja. Creatief, nou, leuk. Functioneel, dat sowieso. Nou, lekker. Heb je al benoemd wie er bovenaan staat? Damien, die had er 10 goed. Dat is onze kandidaat van gisteren. Daar moet je dus sowieso overheen om kans te maken op die weekprijs 100 euro. Dus als jij zegt go, dan gaan we. We zijn er klaar voor. Moet je go zeggen. Go. Tanken in Duitsland wordt goedkoper omdat de overheid daar ingrijpt. Noem een kleur uit de Duitse vlag. Rood. Het kabinet komt met een steunpakket van 1 miljard euro. Hoeveel nullen heeft 1 miljard? 9. Taylor Swift is opnieuw de grootste kanshebber bij een Amerikaanse muziekprijs. Noem een nummer van Taylor Swift. Volgende. De PVV dreigt in de Eerste Kamer tegen de asielwet te stemmen. Wie is de lijsttrekker van de PVV? Geert Wilders. Tientallen nijlpaarden van drugsbaas Pablo Escobar worden afgeschoten. Hoeveel poten heeft een nijlpaard doorgaans? 4. Er komt een vierde film over Paddington. Wat voor dier is Paddington? Beer. De Efteling stopt met parkeerabonnementen. Waar of niet waar? Frans en Maurits is een attractie in de Efteling. Niet waar. Kandidaat Tim heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende. Trump heeft een AI-foto van hem als Jezus verwijderd. Wat is de voornaam van president Trump? Donald. De K3 Originals hebben hun laatste reunieconcert op 7 juni aangekondigd. Welke kleur heeft het haar van Kathleen? Rood. Deze hele week win je tickets voor Pitbull in de avondshow. Uit welk land komt Pitbull? Amerika. Bankzitters treden op voor de koning tijdens Koningsdag. Noem een van de leden van de bankzitters. Milan. Nee, dat is niet goed. Hallo, mijn knoppen. Lingo keert terug met Lucille Werner. Hoe heet de jury in Lingo? JP. Er komt het nieuw seizoen van het jachtseizoen. Welke kleur hebben de pakken in het jachtseizoen? Oranje. Er is een nieuwe fietsbel die noise cancelling veiliger maakt. Welke geluid maakt een fietsbel? Ring, ring. Ja, dat is goed. Ja, dat is hartstikke goed. Nou, dat heb jij echt keurig gedaan. We zijn er als een speer doorheen gegaan. Wat gaf jij nou voor antwoord bij die bankzittersvraag? Milan, zei hij volgens mij. Milan, ja. Milan. Milo. Ik dacht, misschien verstond ik het niet goed. Maar Milan is helaas niet goed. Goed. Waar sta jij in het weekklassement? Nou ja, we gaan even kijken naar de nummer 1. Dat is Damien op dit moment, onze kandidaat van gisteren. Hij had er 10 goed. Eva, hoeveel had Tim er goed? Damien mag plaats gaan maken, want Tim had er 12 goed. Ja, heel mooi. Lekker. Nou, sowieso een prijzenpakketje. En komende donderdag dan hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Het nieuws van Eva Vloon en de lach van Dylan Boet. Haha. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Oars in the ocean, I walked along the path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. But all eyes and all yours, I'd ever be. Pistol packing matador, and I'm the bolt. taunt. I'm a doll in this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. And how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run. And I've hit this line. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. Was hem net, hè? Ja, zeker. De Pitbull hoort op lachen. Fireball. Dit is de Lucido Pitbull met 50 jaar daar. Pitbull. Pitbull horen blaffen is deze week in de avondshow kans op tickets voor Pitbull. Een waanzinnig concert. Daar wil je bij zijn. Ja, het is zo gigantisch. Want je vergeet gewoon hoeveel hits die gozer heeft. Echt, dat is gewoon van de allereerste tot de allerlaatste. Tot je er buiten loopt, is het één groot feest. En zijn het de hits die je kent. Ik zou denk ik gewoon nu serieus een half uur lang Pitbull kunnen draaien. Ja. Dat zou kunnen. Dan krijgen we morgen wel een mailtje van Vincent. Maar dat het heel goed klonk. Vincent van de muziekredactie, die wordt dan wel boos, denk ik, hoor. Ja, maar ja, goed. Je moet doen wat de mensen willen horen, zeg ik altijd maar zo. En dat is toch wel Pitbull. Zoals jij ook, Stephanie. Ja, dat klopt. Ja. Ja, jij vindt het ook te gek. Ja, fantastisch. Och, het mooie is, als we een setje tickets voor je hebben, dan toveren we je ook helemaal om, hè, deze week. Ja, tot Pitbull met een bold cap, een zonnebril en een stropdas. En volgens mij kan jou dat wel bekoren. Geweldig, ja, dat hoort erbij. Ja, ja, toch? Hey, en heb je ook een beetje leuke mensen om mee te gaan? Ja, zeker. Ja, en wie dan? Ja, sowieso mijn man. Dan staan jullie samen met de kale knakker, staan jullie daar. Absoluut. Heerlijk, nou, wat goed zeg. En hij is er ook bij, hoorde ik. Laat hem nog even horen. Goed. Oh, sorry. Ja, nee, maar ik hoorde hem op de achtergrond roepen. Ja, goedenavond. Ja. Jij zou ook blij zijn met tickets? Heel erg blij. Oké, kijken wij eventjes in onze glazen bol. Ja, jullie gaan! Ja. Lekker zeg, gefeliciteerd. Twee tickets voor het concert van Pitbull. Dat is op 15 juli 2026 in de Gelredome in Arnhem. En die zijn voor jullie. En we toveren jullie dus ook nog helemaal om tot Pitbull. Echt fantastisch, dank jullie wel. Even een fotootje sturen als jullie er zijn, hè? Absoluut, doen we. You. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Worldwide.

Voor me bij 538. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde. Ja, ik denk dat dit wel een van de nummer 1 ruzieonderwerpen is in de slaapkamer. Dat de een het koud heeft en de ander het warm. En dat je er niet uitkomt wat nou de goede temperatuur moet worden. Nou, heeft met allerlei dingen te maken. De een heeft een andere stofwisseling, de ander heeft een andere bloedsomloop. Hoeveel spieren, hoeveel vet je hebt, dan heb je ook nog hormonen. Nou, allemaal goede redenen, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Nou heb ik 4 tips gevonden om te zorgen dat het niet meer bonje wordt in de slaapkamer. 1, maak het bespreekbaar. Niet naar elkaar zitten snauwen, maar gewoon een open gesprek over de temperatuur aangaan. 2, aparte dekens. Kan de een voor een dikkere gaan, kan de ander voor een dunnere gaan. Dat is zo verschrikkelijk. Ja, ik vind dat ook wel zelf een beetje liefdeloos. Maar ja, goed, als je echt heel anders denkt over temperatuur. Maar naast liefdeloos ook super irritant. Hoezo? Ja, omdat je weet, het is wel minder irritant. Nee, je hebt gewoon alles voor jezelf. Minder irritant. Ik vind aparte matrassen en aparte. Ik vind het zelfs. Vorige week waren we even lekker weekendje weg met vrienden. En dan slaap ik gewoon met een maat in een tweepersoonsbed. En dan vind ik het al irritant dat die matrassen zo een gleuf in het midden hebben. Wil je dan toch even die kant op rollen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind gewoon psychisch kan ik het niet aan dat er een gleuf zit. Hadden jullie een gleuf in het midden? Ja, we hadden een gleuf. Oh, wij hadden geen gleuf in het midden. Hadden we van kamer moeten ruilen. Ja. Nou, had je vriend misschien aangevraagd, dan deed hij anders kompas de hele tijd naar me toe gerold. Nou ja. Dan 3. Beweeg nog even goed voor het slapen gaan. Dat is voor de koukleumpjes. Want op het moment dat jij lekker actief het bed ingaat, krijg je het minder snel koud. Mm-hmm. En dan 4. Werk met meer of minder kleding in bed. In plaats van het klimaat Eva, van de kamer. Hou nou eens op. In het plaats wat van is het zij klimaat, dit nou voor tips weer? In plaats van het klimaat van de kamer aanpassen, kun je beter het klimaat in je eigen lichaam aanpassen. We zitten vanmiddag op de redactie. En zo een uurtje voor de show. En Eva zegt, ik heb voor 10:50 heb ik een nieuwtje met tips. Dat gaat echt relaties verbeteren. Maar we mogen dan niet weten wat ze dan gaat doen. Nee, dat wil ik dan nog even verrassing houden. Dan blijft de reactie van ons blijft wel spontaan. Nou, en maar, spontaan is het. Wat is dit nou voor, zijn dit nou voor tips? Nou, en ik ga hem nog even afmaken. Ja, als je het koud hebt, trek sokken aan in bed. Ja, goh, ja nee, dat is dus wel zo. Want sokken, daar wilde ik er nog even bij zeggen. Je voeten bepalen ontzettend veel voor hoe je de temperatuur verder ervaart. Zo. Dus als jij het koud hebt, ja, dan kan je truien aantrekken tot je een ons weegt. Maar je kan beter sokken aandoen, want warme voeten is een warm lichaam. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Jongen. Nou ja, dankjewel. Nou, heb jij hier zelf vaak last van? Ik hou meer van de kou. En de man houdt meer van de warm. Niet de kou. Ja. Dus dan is het soms wel eens even strijdbaar. Ik ben vrij rigoureus aangelegd. De ramen gaan gewoon open en je ziet maar hoe je het oplost. Oké. Jullie dan? Ik hou ook van een frisse kamer. Maar is de vrouw het daarmee eens? Ja. Oké, dus jij hebt het probleem niet, is wat je eigenlijk zegt. Nee. Nee, maar dan kan jij ook niet inschatten of het goede tips zijn. Als jij die struggle niet kent, dan vind ik het wel dat jij weer veel te snel zegt van het zijn geen goede tips. Nee, als je het probleem niet kent, kan je dat niet zeggen. Het maakt bij mij niet uit, want mijn vriendin die slaapt gewoon overal doorheen. Dus als ik het warm heb, dan zet ik een raam open en heb ik het niet. Zeg maar, ik heb het dan gewoon voor het zeggen. Oké, nou en jij nog even deel? Bij ons is het ook geen issue. Nou. Misschien dat je eventjes onderzoek moet doen. Of dit bij mensen überhaupt een probleem is. Dit hele internet staat er vol mee. Ja. Ja, och, ze kunnen er niet over ophouden. So scared how you react. Ik ben de eerste die komt. En de laatste die gaat, ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw, vraag wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, ik kan niet thuis komen. Voor ik een salto heb gemaakt in de VIP, de DJ heb gevraagd. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de heid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed. Samuel Welte, bankzitters. Je hoorde uitslover zijn erbij tijdens 538 Koningsdag. En wij hebben de goede hoop dat jij er ook bij bent. Want het wordt superleuk. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano? Op die kleine kut kinderpiano. Ja! Zometeen hoor je Marnix vanaf 12 uur. En Marnix is naar de speelgoedwinkel gegaan. En die heeft daar een kleine kut kinderpiano gekocht. En Marnix gaat zometeen wel spelen op zijn kleine kut kinderpiano. En dan is het aan jou de taak om te raden wat Marnix heeft gespeeld op zijn kleine kut kinderpiano. En hij gaat het dan zometeen ook sowieso draaien. Applaus voor Marnix. Ja. En het mooie is, zeg maar, ik denk dat er heel veel mensen zijn die misschien naar dit radioprogramma luisteren en dit wel eens gehoord hebben en denken van, god, maar ja, dit is natuurlijk een mp3'tje wat Bas instart. En dat heeft Marnix dan 's middags al gedaan. Nee, hij zit echt hier aan de AUX-kabel. Ja, kun jij even gewoon voor de, weet ik wat, doe even zo dat 538 dingetje gewoon. Tun, tun, tun. Oké. Okay. 538. Ja, deze. Ja, ik hoorde hem wel. Ja, ik wel even. Ja, nee, zeker. Ja, ik help je wel even. Ja, heel goed. Geen probleem, hoor. Goed, dus is die lastig vandaag? Nou, ik vond hem gisteren makkelijker voor jullie. Dus toen was het Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Ja, precies. Die was vrij simpel. Deze is wat eentoniger. Misschien daarom wat moeilijker. Maar ik denk, als ik hem speel, dat je hem wel herkent. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Het is aan jou. Nope. God, Jezus. Hè? Nee. Oh, hè? Ten. Oh. Ik hoor altijd een kort jakje zien, ja. Maar dat zal hem niet wezen. Ten. Ta-da-da-dan. Ta-da-da-dan. Ten. Dat laatst denk ik hem te horen. Oh, maar het is ook allemaal zo eentonig, jongen, op dit ding. Het is helemaal niet te doen. Nou, bij dat laatste ding denk ik, oh, ik heb hem, maar dan heb ik hem toch. Zou je nog één keer kunnen doen? Ja. Oh! Oh, ja, echt puntje van de tong. Oh, Ja, jij bent nu gewoon zelf een nummer aan het verzinnen. Toon dan vast het eten. Dat is hem, hè? Ja, dat is hem. Ja, maar ik heb geen idee. Hij komt uit de Zero's. 200. Nee, ik heb geen idee. Ik ook niet. Nou, goed, mocht je het wel weten, laat het vooral even weten via de app van 538. Super. Zometeen, na 12 uur, hoor je maar niks. Don't know if it to fool this bastard prince.